Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hey kalp insanlar, günaydın hepinize bir kez daha. Saat 8.24 modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir Öğünç stüdyomuzda sizin şişman arkadaş. Bizim şişman arkadaş şöyle söylemek lazım kendisine. Öldü mü şimdi, en başta onu söyledim. Ya işte onu söyleyemiyoruz ya. Yani gönül isterdi ki. Açık açık konuşalım. Açık açık şeyleri konuşalım ama kendisi. Bir süre aramızda olmayacak. Ha neden? Tabii ki bunun çeşitli sebepleri var. Peki dönecek var mi? Bunu kim bilebilir ki? Tıpta her gün ilerlemeler kaydediliyor. Tabii sevenlerinin de o pozitiflerini ona göndererek, göndermek suretiyle onu yeniden dirilme. Tabii ki çıkmadık candan, hiçbir zaman biz umudu kesmiyoruz. Yani ama işte, yani tabii bunlar var ki çıkmıştan da umut kesmemek lazım. İşte yani ben de hani boş yere bir insanlara umut tacirliği de yapmak istemiyorum ama yani. Yani. Bir banka hesap numarası vereceğim şimdi. Evet, oraya. oraya ne yatıracaksınız? Umutlarınızı yeşertmek için para. Para. Onu da tabii ki çevre düzenlemesi için kullanacağım. Ve helva. Ve helva için. Çünkü bayağı da bir seveni var çocuğun. Dolayısıyla kendisine bir süre ara vermek zorunda kaldık. özür diliyoruz. Şimdi gelelim şişman arkadaşımızın mirasına, bize bıraktıklarına. Neler bıraktı? O da tabii böyle ki olsun isterdi. Tabii ki. Aramızda olsaydı ve yaşasaydı o da muhakkak ki böyle olsun isterdi. Şimdi önümüz malum bayram desek doğru, önümüz olur. Bayram yalan olur mu? Bundan bir süre sonra benim bildiğim kadarıyla bir 40-45 bin kadar sonra yine bir bayram olması lazım. Yani yanlışım yoksa benim hesaplarım yani doğru. Ama yani şimdi bayramdan sonra önümüz bayram demek de bir şey oluyor. Bir iki hafta sonra desek tamam. Tamam o zaman önümüz ne? Yılbaşı. Yılbaşı desek ha. Bir rahatladınız. Neden? Çünkü yeni bir konseptle geldim karşınıza. Yılbaşı deyince aklınıza ne geliyor? Dün. Hani biz hep şeyden şikayet ediyoruz ya, sigara içen Noel babalardan sokaklarda pis. Dün gittiğimiz bir alışveriş merkezinde de Donald Duck vardı bir tane. Maskeli bir adam. Donald Duck diye bir şey kalmamış olması lazım ya. Valla seveni var herhalde. Harika. Yani işte ondan diyorum artık, onun öyle bir esamesi okunmuyor. Aslında Donald Duck seven doğru adam olabilir. Ben sana söyleyeyim, Donald Duck seven 45 adam 45 yaşında. Yok canım, yani en son biz kalmıştı, 35'i bulmuştur yani. Zaten o yüzden herhalde dün viyak viyak kaçışan çocuklar vardı. Bu ne be diye bir bağırıyorlardır tane, ya. Bir tane kız şöyle kalktı diye. Herkes kızım o Donald ne falan diye kaçışıyordu. Ali'nin de kaçtı. Doğru. Yani Ali ne söylese hangi? Ali gerçi çığlık çığlığa da değil de annesine dönüp sarıldı yani. Çocuk Donald nezih, sizin çocuk nezih. Ama yazık, bir tane kız hakikaten çığlıklar içinde kaçıştı ya. Bilmiyorlar ki çocuklar Donald Duck'ın sevimli bir çizgi film kahramanı i̇şte oldu. İşte o Cinçan Cem vardı. O sigarayı özen ve annenin sözünü. Yemez amcanın yeğenleri. Evet, yeğenler de ne yediler be adamı, ne yediler ne be. Ya. Valla başkasının yeğeni olsaydık daha çok para. Var yemez amca, havuzda, para havuzunda yüzmekten başka ne? Harçlık mı verdi bugüne kadar? Hiç. Nah, buradan sıkıyor, buradan yalayan bir adamdı. İyisiyle kötüsüyle önümüz 2008 sevgili Ege'ciğim. Ben konuya tekrar böyle bir evet, şöyle bir vücut çalımıyla tekrar dönüş yaptım. 2008 senesinden neler bekliyorsun? Tabii ki yeni umutlar, yeni efendime söyleyeyim kıyafetler, tabii ki kırmızı bir don en güzeli seneye başlarken. Hediyeler, pahalı hediyeler. Pahalı hediyeler ve tabii ki. Belki yeni bilgisayarlar. Belki de. Hard diskler. Kırılmış kalpler ve unutulmuş. Dargınlıkların bitmesini istiyorum. En önemlisi bu. Uzunca tatiller falan da ister misin? Çok. Bravo. O zaman 2008 senesinden büyük zevk alacaksınız. Fahir, o zaman ben sana sadece şu yaman cümleyi kurmak istiyorum. Bayram gelmiş neyime diye bir güzel türkümüz var ya. Sanki uzunca tatil olunca biz bayram eşekleri veya bayram, diğer bayram özel programlarını yapmayacağız mı? Vallahi çok özür diliyorum ama bu sefer yani önceden ben planlı geliyorum ben. Ne yapacağız? Bu bayramları neyi denk getireceğiz? Hastalık, rahatsızlık ve mazeret izinlerini buraya ne yapacağız? Bayramlara monte edeceğiz. Çünkü neden? 30 Ağustos haricinde bütün bayramlar, milli bayramlar, dini bayramlar, özel günler ve haftalar hafta içine denk gelmek suretiyle insanı zevk şaşkını yapıyor. Köprü tatillerle mi coşacağız? Şerefsizim öyle. 115 gün tatil yapacağız 2008 senesinde. Ama şimdi öyle abartılı söyleme. Zaten onun ne 104'ü şey hafta sonu. Ya 104'ü hafta sonu olur mu? Ben sana söylüyorum. 115 gün kim nereden o kadar ben şey ben sana söylüyorum bak. Şimdi söylüyorum. Ramazan bayramı 30 Eylül salı başlayıp 2 Ekim perşembe günü bitecek. Arife günü 29 Eylül pazartesi ile bayram sonrasına denk gelen köprü tatil var. 9 güne çıkacak bir kere. Kurban bayramında da 8 Aralık pazartesi, 11 Aralık perşembe, cuma günü de köprü tatil. Sana 10 günü oradan verdim zaten. Özel günleri de ekle üstüne. Sevgililer günü. Yılbaşı özel. Sevgililer günü tatil mi abi? Tabii canım yeni sezonda her şey. Çünkü o sevgilileri görüyorum yani. İşten çıkıyor yorgun argın. Bir de orada sevgili yok balon alacak. Şey alacak. Gül alacak. Ve bu sene... Ayı içinde I love you yazan yastık tutan ayı alacak. Adam yorgun argın bunları nasıl alsın? Onun bir şey derler ya. Bak çok özür dilerim bunu söylemek zorundayım da. Hani böyle o şimdi Nike firmasının bu otik bir şeyini yapan var ya. Onun o amblemi bulan $35 mı ne almış ya zamanında o amblemi bulmuş. Nasıl sonra böyle dillere pelesenk oldu o amblem. Bu ne? Hayır. Nasıl dillere pelesenk değil gözlere pelesenk oldu. O... Nike amblemi diye dolaştı insan mı? Nike amblemi diye. Ama herkes der ya fevkaladedir falan diye. E tamam canım. Bu ayı elinde kalp tutan üstünde I love you veya. İnşallah kim bulduysa ona da hayrı dokunmaz. Ben sana söyleyeyim mi? Ya galiba o bir rahmetli olmuş diyorlar. Mezarında full dönemiş. Aldığı ahın haddi hesabı yok. I love you tutan ayı. Ya zaten bu ayı esprisi nereden çıktı ben onu bilmiyorum ki. Yani bir insan atıyorum mesela ayının bir sempatisi yok. Yani sempatisi var dediğim. Niye böyle bir... Çok affedersin bir takım şeylerle özdeşleşmiş hayvan böyle bir sempati yumağı olarak karşımıza getiriliyor. Roosevelt. Benim bildiğim şöyle bir şey var. Theodore Roosevelt denen adam ava çıkıyor. Orada yavru ayı vuruyor hayvan. Ondan sonra böyle de dönüp şey diyor. Niye yavru ayı vurdum çok üzüldüm falan diye. Birisi de ona ayı dikip getiriyor. Baksana diyor ayı sen ayı vurmuşsun ya ben de sana ayı getirdim diye. Oradan da Teddy Bear diye. Dolaşmaya başlıyor ismi. Oradan bitedi. Ama o ayının eline kalbi kim verdi? Oraya I love you kim yazdı onu bilemiyorum. Onu bu o şahsı da. İnşallah yani sürünmüştür. İnşallah. İnşallah cezası yani yaşarken gün... Bu kadar çirkin bir ikonu hayatımıza sokan adam. Peki daha sonra hayatımıza kalp balonları sokan ve postanın içine kediyi sokan ve daha sonra da niceleri gibi. Bugün yine gazetede bunu yıllar sonra görmek beni hakikaten derinden etkiledi. Çok özür dilerim. Kedi olalı bir fare tuttu esprisini bir kedinin patisini mouse'un üstüne koymak suretiyle tekrar gazetemize taşıyan bir saniye. O gazetenin adını da vermek istiyorum. Buradan vereceğim hiç merak neydi? Etme. Basın konseyine çağrıda buradan basın konseyine. O konsey başkanına bu arada bütün ağza şey falan filan ki Vatan Gazetesi al buyur buradan ya kedi olalı bir fare tuttu. Çok sevimli. Lütfen bunu herkes birbirine bugün forward mesajı olarak. Çünkü o tekrar bir de önümüzdeki dakikalarda ben Facebook dünyasına gireceğim ama artık süremiz kalmadı onu bilahare girerim. Peki çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Rica ederim. Ne dediniz şu dakikaya kadar onu... Gerçi anlamadım. Ha, 2008'de zevkten coşturacak bir sene olacak dedik. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Gözyaşlarımızı bundan sonra içimize akıtıyoruz. Çünkü dışarıda zaten çakır çakır yani. Hayır, bir de bizimkiler tuzlu. Orada arkadaşın üstüne dökün bir leke yapmış yani. Çünkü tuzlu şey gibi ya. Bu asit yağmuru var ya. Ayran kusar ya kendini. Onun gibi. Asit yağmuru. Siliyorsun yine tuzlu. Yine iğrenç bir şey. Lütfen herkes gözyaşını efendim şişelerine gözyaşı. Bu zaten bizim geleneklerimizde var. Gözyaşı şişelerde biz biriktiririz. İhtiyacımız olduğu zaman kullanırız. Ne tip geleneklerimiz var? Mezarlardan çıkıyor ya gözyaşı şişeleri. Sen bilmez misin be? Hiç duymadım hayatımda gözyaşı. Cep kanyakları vardır ya böyle. Evet. O şişe. Kim o dolduruyor o kadar ya? Bir de öyle ağlayan adam şişe dolduracak kadar ağlayan adam ulan nasıl oğlum, tutturuyor şişeyi? Ulan oğlum bir seferde doldur demiyorum onu. Peyder pey. Her ağlayışında. Her ağlayışında bir bakarsın bir gün ihtiyacın olur, eline çıka gelir. Bunu öyle demişler. Peki ne tip bir ihtiyacımız oluyor gözyaşına? Mesela, ağlamayacağımız durumlarda da ağlar görünmek için. Mesela bu gözyaşı tuzlu ya. Hı-hı. Bir yerde mesela çorba istedin. Ay öyle iğrençlik onun değil. Tuzun yanına bir de şişenin içine de sarımsak koyacaksın. Bu mesela çorbaya böyle şey yapacaksın. O çok güzel. İşkembe falan içerken güzel. Öyle değil bu. Mesela bir kavga ediyorsun bir yerde. Yerde toz yok. Rakibinin gözüne fırlatacaksın. Bir avuç alacağın yerden gözüne fırlatacaksın, evet. Ya. O esnada tak hemen bir ışık yandı. Ne yapıyorsun? Cebinden cep kaynağı çıkar. Onun içinden onu aç. Onun gözü aç. Ne tuzlu oldu? Suyla. Tuzlu suyla. Bir an, çünkü insanın kendi gözyaşı. Çamaşır suyu dolduralım onun. Hayır, kendi gözyaşı. Kendi gözünü yakmaz da başkasının gözünü yakar. Başkasınınkini felaket. Sonra da gözyaşı döktükten sonra da şişeyi kırıp elimizde tutabiliriz kavgada. Veya çok güzel. Bu da size kavga çok kavga yaparım. Ama siz gene de şiddeti onaylamaz. Çok önemli bir konuya gireceğim Ege. Çok lütfen. Özür diliyorum. Sözünü kesmek beni elbette ki seninle sohbet etmek güzel. Elbette ki bunlardan zevk almıyor muyum? Yeri geliyor, iğreniyorum. Yeri geliyor, alıyorum ama... Şu anda bu yıllar öncesinin bir olayı vardı hatırlarsan. Sen bu konuda hepimizi ikaz ettin. Başta halkı bilinçlendirmek önemli dedin. Sonra dedin burada hükümetlere seslendin. Devlet başkanlarına onlar olmadı genç ondan kızlara seslendin Nobel falan. Nobel ödülünü Al Gore'a verdiler. Yani ama işte dediğine geliyor. Belçikalı profesör. Profesörümüzün adı ne? David Levy. İnsanların 5 yıl içinde robotlarla sevişebileceğini. 2050 senesinde de robotlarla... Robotların insanlarla sevişebileceğini. Çünkü aradan bayağı bir zaman geçmiyor. Uyarım oydu. Abi o nasıl korkunç bir şey. Bak şimdi şu anda yüreğim pırpır ediyor. Ben bunu kaç defa söyleyeceğim daha ya. Bu çünkü ben sana söyleyeyim. En yani artık bundan öte tehlike ben yok dünyaya göktaş. Ya ne göktaş ya. Robotlarla sevişmekten bahsediyor adamlar. Artık bunun ötesinde bir tehlike var mı ya? Bir de şimdi bu 5 yılımız kalmış. 5. Bilim adamı bu. Yani adam sen diyorsun ki ne güzel çalışıyor falan. Tıkır tıkır bunu Belçika'da üniversiteden maaşını veriyorlar. Sabahtan giriyor. Daha laboratuvar. Fakülte açılmadan kendi anahtarıyla giriyor laboratuvara. Akşam herkes çıktıktan sonra çıkıyor. Bazen sabahlıyor diye bütün şeyler, dekanlar, rektörler mutlu. Oradan şey diye çıkıyor. Robotlarla inşallah sevişeceğiz 5 yıla kadar diye. Ne yapıyor belli adamı? Gerçi hakikaten. Sapık. Olur mu be ne sapı? Bizim Antalya'da 3 tane şeyle vitrin mankeniyle sevişti adam. Ona kimsenin sesi çıkmıyor. Ama orada gene o, tam sapıklık o. Fanteziye mi girer hocam? Yani o şey de değil. Planlı programlı da değil. Evet. Orada vitrinin önünden geçerken çıplak gördü herhalde. Veya ne bileyim belki dekolte bir şey giymişti. Çünkü Antalya'da Ege bir şey ihtimalle mayo satan yerler de vardır. Onlar belki mayo giydir de. Adam da rahatsız oldu. Rahatsız oldu ve rahatsızlığını böyle mi dile getirdi? Aradaki camdan rahatsız oldu. Ha, o, zaten bir de şöyle bir şey söyledin az önce. Üç tane vitrinin önünden geçiyorken herhalde çıplak gördü. Hayır ben şundan rahatsızım. Üç tane ne demek ya? Zaten bir sapıklık yapacaksın. Bir tanesiyle git. Gene bir şey olur. Biriyle de bir, üçüyle de bir. Hakikaten. Yani. Ama bu böyle. Ne sabah yapayım? Bulduklarında. Belki bir sohbet ortamı mı oldu acaba önceden? Belki de pişti oynadı da insanlar şey yaptılar. Ya öyle bir şey vardı da bu robotlarla olan daha tehlike. Çünkü ya ne uğraşıyor bu kadar teknolojiye hakimse? Gider internete bağlı. Yok mu laboratuvarda internet? Bunlar şey diye yapıyorlardı ya. İnsana çok, vallahi insana çok benzeyenini yaptık. Çok bak birebir aynı. Bir de böyle güzeldi göstermek için hani önce dişi robotlar yapıyorlar. Yani dişi görüntülü robot, her şekilde robot. Onun dişisi erkeği olmaz. Yok, onun tek amacı var robotun ya. Ne onun 2050'de de amacına ulaşacak. Ya 2050'de izdivaç var. Öyle geleceğe karşı şey diye düşünme. Gelip geçici bir heves değil. Seni aldı mı peyderpey götürecek yani. Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Eğer insansı robotlarla bu tip ilişkilere girmeye başlıyorsak ben robot bugüne kadar insanları uyarmak adına robotlara bayrak açmıştım. En büyük düşmanımız olduğunu söylemiştim ama şu noktada itibaren hemen için robot üretimi başlanırsa ve bunlarda bir yapay zeka da olursa bu sefer robot haklarını savunmak zorunda kalacağım. Resmen ben... ne cariye robotlar mı üretilecek yani? Yani biraz öyle olacak çünkü robotlar da yani biraz öyle olacak dedim çünkü sanki ben tamam de üretici öyle. Firmaymışım gibi konuşuyorum. Biraz öyle olacak kusura bakmayın yani ilk üretimimiz tipler. Buradan size bir öyle bir şey yok da yani ilk etapta her yani ya bu da çok rahat konuşulmuş işin içinde şey girdiği zaman, cinsellikle ilgili şey olduğu zaman, yani şöyle bir şey diyor adamlar, 5 seneye kadar sevişeceksiniz. Affedersiniz. 5 sene dil dökecek misiniz? Nasıl yani? Ne, 40 küsür seneye kadar da sizin artık, yani 5 seneden 40 seneye kadar, yani yaklaşık bir 30-35 sene insanlarla robotların böyle bir şeysi, coşkusu yaşadıktan sonra artık orada o noktadan itibaren ne geliyor? Artık bir takım geleceğe yönelik ortak hareketler, planlar, ortak hareketler geliyor ve bir sürü cyborg'lar. Yalnız şöyle bir durum da var aslında erkekler adına. Sevindirici bir şey. Hani hiçbir robot, diyelim bir robotla bir ilişkiye başladın, devam ediyorsun. Robot şey demez yani, bu ilişki nereye gidiyor demez. Ya o, çünkü aslında şey de biraz demez, da faydalı bir şey olabilir. Ben artık daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Çünkü bakımını güzel yaptığında robot her zaman robot. Bir de mesela bunlar çipi mipi yok mu yani? Bir yükleme programı olacak, bir şey olacak ya. Beğenmedin. Hayır yani, diyelim ki bedence uyuşuyorsun da kafaca uyuşmuyorsun. Ne yaptın? Tık, iki programda bir değişiklik. Efendim Hanzo mu? Hemen değiştir onu. Efendim şöyle mi böyle mi derken karşına mükemmel şeyini, ne derler, ruh ikizim diyebileceğin insanı yaratırsın ya. Valla ben ruh ikizimi bulsam herhalde biraz sıkıcı olurdu. Ya ruh ikizi demeyeyim o zaman, evli şey ikizi diyeyim, ilişki ikizini diyeyim. Yani benim kadın halim herhalde dünyanın en sıkıcı insanlarından biri. Belki başkalarına çok eğlenceli gelirdi de ben çekemezdim yani. Niye canım, senin kadın halini şöyle bir düşünüyorum da, hoş da bir kadın olurdun sen. Teşekkür ederim bu güzel iltifatınız için ama hakikaten ben çekemezdim. Başkası bayılabilirdi. Şimdi robotta da şöyle bir şey de var. Şimdi bu adam böyle çok erkek egemen bir dünyada robotlarla sevişeceğiz derken güzel cariye robotlardan bahsediyor. Belki kadınlar robotları tercih edecek yani. O zaman ne yapacak bu adam? Robottan başka bir durum kalmayacak zaten hayatım. Pahalı. Ben ne yapacağım senin gibi adamı, diyecek kadın. Çeşit çeşit robot var elimde diye. Zamanında şeyin lafı şu anda tekrar kulaklarımda çınladı. Serpil neydi o kızcağızın adı? Kızcağız dediğim de abla, teyze diyeyim artık. Hollywood yıldızları, kovboylar. Neydi ya? Aa, unuttum. Amerika'dan dönmüş ve evet, 900'lü at reklamında evet, çıkıyordu. Serpil Barlas. Serpil Barlas, bravo, doğru cevap oldu. Kızılderililer, Hollywood yıldızları ve daha neler neler. O daha neler neler kısmında ben sana zaten şey, bir tane şerif var. Bir tane zenci bir abi var. Atırsızı. Bir atırsızı var. Tamirci var. Bunlar zaten geldikten sonra ben milletin esamesinin okunacağını ne yapmıyorum zannettim. Çeşit robotta yükleme de yapar. Nasıl Matrix'e böyle bir şey de yüklüyorsun hemen. Mesela kadın internetten hatta böyle download edecek. Robotu ona göre bir daha restart edecek. Robot şey diye gelecek. Evde borular mı bozuldu diye geldi. Tamirci kılığına. Al bundan sonra hadi bakalım. Hadi nasıl bakalım, durdur robotu. Sen istediğin kadar efendime söyleyeyim ıslak terli vücuduna o tişörtü giy. Giyme. Çıkar hatta üstüne böyle su damlacıkları. Nereye kadar? Bir de size şunu sormak istiyorum Ege Bey. Bu konuda mücadeleyi veren en yetkili. Ben şimdi şu anda kararsız durumdayım yani. Nasıl ya? Robotları mı savunacağım, insanlığı mı savunacağım bilemiyorum. Çünkü insanlar hakikaten gözümde pisleşmeye başladılar yani. Bu Matrix filmi tamamen bunun üstüne zaten. Nasıl biz yani? Filmde bunu izlemedik de bu daha çizgi romanları, kısa filmlerinde falan hep bunu anlatıyor. İnsanlar bir dönem robotları hakikaten bir eziyorlar yani. He. Burada ezmenin çirkin bir boyutu var. Çünkü robota sinçme şansı da. Bence ulaşabileceği son noktadır ya. Şimdi adam diyecek ki ben seni teknoloji marketten aldım. Sen mesela robot diyecek, ben böyle bir şey düşünmüyorum yani. Siz yani beni yanlış anlayın. Ben isterseniz olasılık falan hesaplayayım siz. Yo. Böyle bir şey var yani. Çok buyurgan bir yaklaşım bu. Ben robotların hakkını, yarın öbür günde robotlarla beraber seyrederim sizin halinizi. Yok, ben bağla karşıyım böyle. Hani türlerin bir şekilde kaynaşması elbette hoş tabii ama ki, böyle kaynaşması. Tabii, böyle bir kaynaşma yok yani. Çünkü hakikaten tür kaynaşır da böyle de kaynaşmasın. Ben bir şey söyleyeyim mi? O bak az şimdi önce, rahatsız oldum. Hakikaten rahatsız oldum. Az önce o eleştirdiğin adam var ya. Ha. O Antalya'daki profesör mü? Ha yok, profesör değil. Öbür Antalya'da mı? O benim profesörü. Gözümde daha şey bir adam, makul bir adam. Çünkü orada yani sonuçta yapay bir şimdi daha makul şey dediğin için. Hayır, önce onu bir şey yapmaya çalışıyor. Bunun için robot icat etmekle uğraşacağına tabii bulduğunu. Bunu nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim diye düşünmekten sonra. Çünkü olan yarın öbür gün mesela sitelerden geçip ona çek yata bak diye böyle bir olay da yaşayabilirdim. Tesadüf okey. İcatla uğraşmıyor adam. Öyle bir şey varsa, hevesi varsa bunu gider mi? Niye aman Allah'tan buluyor? İcatla uğraşmıyor adam ya. O zaman şöyle söylüyorum ben. Bir kapanış cümlesi gerekir hocam. Bu kadar şey yaptıktan sonra, irdeledikten sonra. Şöyle diyelim o zaman. Robotu da, insanı da... Bak, nasıl, bir dakika, bak, dur, yerin, güzel bir cümle oraya hakikaten. Taş yerinde mi? Ağırdır gibi. Yani robot, o zaman şöyle mi diyeceğim? Robot robotla sevişsin, insan insanla sevişsin. Bu hayır mudur canım, hocam? Yani iki gönül bir olduktan sonra tabii ki. Ha tamam, o zaman aşka bağla bunu hocam. Çok ha. Güzel. Aşka bağlayalım. Bir bak. Şimdi, bak. Tamam. Şimdi evet. Duygusuz cinsellik. Duygusuz cinsellik, ne cinsellik, robotluk ne insanlık. Hayvanlıktır yahu, hayvanlık. Ben şunu söylemek istiyorum. Çünkü şöyle bir şey hatırlıyorum. Kontrolsüz güç güç değildir ya. Aha. Duygusuz cinsellik cinsellik değildir hocam. Nasıl? Bunu çok da güzel, ben evet. Hemen şeyin girişini asıyorum. Ama dünyanın... onun hemen altını, ama gene de çok zevkli bir şey. de alabilir yani. Gerekirse o şeyi ilave eder. Edilebilir. Olur, oraya ben yeteri kadar levhada boşluk bırakırım. Bırak. Buyurun efendim. Evet buyurun efendim diyerek oraya keşke araya bir şey girseydim böyle pıçık falan bir lazer efekti. Sanki girdik de bugüne kadar. Niye bu levhayı çok yazdık diye. Levhayı yazdık ya. Koca levha yazdık ya. Bugüne kadar yazdığımız levhaları ucuz eklesek buradan evet buyurun. Olurdu. Evet, suyla çalışan cep telefonu ister misin? Yeni bir firma suyla şarj olan bir telefon üreterek artık böyle... Ne kadar bu adamlar kafasız ya. Dünyada su kalmadı diye yazılıp çiziliyor. Hala suyla üretilen... Suyla ben nasıl cep telefonunu şarj edeceğim? Su yok ya. Çünkü hayır. Bunu neden yola çıktı abi? Açıp çeşmenin altında telefonu tutmakla ne olacak? Öyle suyla değil. İyi suyla çalışan ya ele. Melih Gökçek gibi... Kovayla gireceksin. Kovaya bir de cep telefonu. Öyle mi olacak? Hayır. İyi su diyorum değil mi? Arkadaşım iyi su diye konuşuyorum değil mi? Zaten onu diyor log aldın. Onu şarjına kadar öyle konmaz ona. Bele yapacak değilsin ya. Onu ne yapacaksın? Bunu şeyden yola çıkıyorlar. Bu genç kızlarla başladı. Sonra herkese sirayet etti. Bu küçük pet şişelerde. İçiyorlar evet ya şaşa. Herkesin yanında böyle bir su içiyoruz. Çok sağlıklıyız. Bugüne kadar suyla dolaşmadım. Dolaşana da... Gerçekten hani daha önce başka bir konuda da bunu gündeme getirmiştim. Öyle çok maço bir adam olduğumu hiçbir zaman söyleyemem ama bazı noktalardan da taviz vereceğimi hiç düşünmüyorum. Pet şişeyle dolaşmak da bunların içinde. Çok özür dilerim. Ya ben mesela susadığım zaman ne yaparım? Alırsın arkadaşım onu içersin biter kapatırsın foşut kapat. Doğru. Onun buruşu at. İçeceğin bonkörsündür iki yudum içer atarsın. Ha yani. Ya beklersin ben pet şişe su bile almıyorum ya sokakta dolaşırken. Tunalı'da dolaşırken yürü iki adım oradan daya ağzını iç işte şeyden. Hiç yani. Buğulu Park'ta. Şimdi sen de herkese ağzını da, ne ağzını dayamadı elini bele bele yapan şeyler de ha yani ama içi onun küçüğü de var daha küçüğü de var iç onu neyin yanında bir fışır fışır taşıyorsun ya sonra da ne bileyim büfenin önünde dur iç sokakta içe dolaşıyor onun yanında taşıyor adamın zaten dondurmanın çöp tenekesi oluyor orada içip oraya atacaksın bravo şimdi adam da ne yapmış tamam demiş bu böyle herkesin yanında o zaman ben bunu böyle falan filan bele yaparsam diye harekete bak harekete suya koyuyorsun mikro devreler vasıtasıyla hidrojen gazından elektrik üretiyor çünkü neden ikiye ayırıyor şey yapıyor hidrojen ve oksijeni ayrıştırıyor bak ne yapacağım ben o kadar bak. Oksijeni ha o da nereye salınıyor çok affedersin havaya salınıyor çok iyi ya ondan sonra oksijeni çekip bir şey olacak sapık gibi bir şey olacak hiç hoş değil telefon mu şarj etti bu da 2010'da piyasada olacak. Yani şimdi önümüzde kaç yıl var bak 5 yıl sonra şimdi 2010 senesinde bununla çalışan telefonlar ben de aslında her şey yerli yerine oturuyor. Ne oldu o oksijeni ala beyin ambole oldu. Ondan sonra ne kim oldu? Kimle sevişebilirim? Kimle seviyor? Gitti robotla sevişti. İşte ondan sonra vay efendim. Rezalet ki ne rezalet. İğrençliğin önde gideni diyorum ve ben. Ya ben bilim adamlarından tek bir şey istiyorum. Şu plazmaların fiyatlarını ucuzlatsınlar. Çok rica edeceğim ya. Ucuzlatsınlar. Bununla çalışanlar. Hoyla ben robotlarla seviyorum. Efendim biz telefonları suya atacağız. Şunun büyükleri var ya 90 küsür olan. Heh. Onu bir bakın. Makul fiyatları. 500-600. 700'e de şeyim ben. Şimdi yani taksitle o da kabul edin. 700 TL'ye indirene kadar başka işle uğraşmasınlar lütfen. Ya lütfen. Bak ya. Tıp ayrı tutuyorum. Tıp konusunda tabii tıp ki ayrı. O çalışmalar psikoloji devam psikoloji o da ayrı bak mesela. O genetik mesela. Bilim insanları onlar da devam edecek. Ha. Onun çünkü şeyi yok. Ama teknoloji, robot bilmem ne falan. İlk önce şu plazmayı. Yarın öbür gün o plazmayı şeye de asarlar. Maç falan seyredileceği gün laboratuvarda oradan izlerler. Ha, yani sadece ben kendi adım, sanki biz hani böyle kendi şeyimize yontuyormuşuz gibi bilimi falan. Ne alakası var? Herkes izler. Yani ben maç izlemeyen bir adam. Ha. Millet maçtan zevk alıyormuş plazmada. Hayır, yani, ben başka şeyse izleyeceğim. 700 lira olur da ben senin bir taksitini de ben öderim yani. Ha. Ya. O kadar. Onu niye ödüyorsun onu anlamadım ama. Gene ben hiç sesimi çıkarmadan çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. O zaman ne yapalım, ne edelim? Hayır, istersen bu saati artık kapatalım. Biz bu saati bir kapatmak çünkü lazım. Çünkü Gonca dışarıda bekler. Onun da vereceği haberler var yani. Biz de o kızcağız da bayramda göre nasıl yoruldu. Sen kızı var ya. O misafir geldi, hadi koş ona bilmem ne yap. Radyonun da çok misafir çok, oluyor. Çok. Bu kızı çok hırpaladılar bu bayram. Lütfen. Onu bayram da neyse, bayram bitti, şimdi tatile mi başlıyorum demiş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Öğünç geldi stüdyomuza. Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz. Çok güzel. Tam böyle bir... Sabah sesiniz genç kız gibi. Vallahi öyle. Hem bir taraftan da böyle bak güzel bir şey veriyoruz yani. Pozitif... Ya bu değil ya. Bu değil ya. Aa, bundan daha pozitif, bundan daha pozitif var veren var mı lütfen ya? Lütfen. Yani o zaman ben de vereceğim. Şimdi gün geçmiyor ki, gün geçmiyor ki bir araştırma yapılmaya görsün. Efendim? Ya işte öyle benim... Bir havalı kullanayım dedim, beceremedim. Beceremedim onu çünkü benim hep böyle kompozisyon başlangıçlarım da böyleydi. Zaten bugüne kadar yazdığım kompozisyon sayısı 10'dur, onun başlangıcı da insan oldu. Diye gün başlar. Geçmiyor ki. Veya gün geçmiyor ki diye başlarım ben. Gün geçmiyor ki deyince olmasın falan diye bitecek ha, şey. İşte, aklımda olsun. Ha, gün geçmiyor ki yeni bir araştırma elimizde patlamaya görsün. Patlamasın. Patlama, tamam. Gün geçmiyor ki bir araştırma elimizde patlasın, bir diğeri patlamasın. Nasıl? İlla bir şey kendi yorumunu yapacaksın değil tabii mi? Tabii abi ben kalıp kullanmayı sevmiyorum. Ben sıvı sabun kullanıyorum. Çok güzel oluyor ama o da elimi kurutuyor. Şimdi Amerika'da yapılan bir... Gene hemen ona da bir yorum. Ne yorumu ya? Değil abicim mi? Benim cildim hassas. Hassasiyeti böyle affedersin. Böyle şey gibi cilt görüyorsun benim cildimi. Narin evet. Narin. Dışarıdan bakan seni böyle affedersin kösele zanneder. Ha, kösele zanneder. Halbuki ipeksi. İpeksi tabii canım. Bir dokun hemen morarır. Bir dokun hemen morarır. Bir dokun hemen morarır. Bak bu bir da daha dokursam. Ben de sanki yani cilve yapıyormuşum gibi oldu. Bak dokun falan gibi. Değil mi? Bele bele yapmanın hiçbir şeyi yok. Amerika'da ya bir hükümet araştırmasının sonuçlarını maalesef acı bir şekilde irdeleyeceğiz bugün. Bizde ne güzel hükümet gibi kadın diye bir iltifat var. Evet. Amerika'da öyle government gibi kadın diye bir şey yok. Hiç yok ya. Bizde çok güzel deyimler var. Mesela bir kadın için katana gibi derler, hükümet gibi derler. Katana ya biraz böyle olumsuzluk var. Var orada hani bir iricemelik var. Hoş karşılanmayan bir irilikten bahsediliyor orada ama hükümet gibi deyince yani gerçekten de ben gene belli orada... toplu... Ne, hükümete mi saygı var? Onu da anlamadım da ben ne oluyor? Ha, yani güçlü kuvvetli şey kadın. Hani hem iri yarı fiziksel bir gücü var. Tek hem başına de, iktidar. Ha, yani o derece. Çünkü orada da cumhuriyetçilerle demokratlar var ya öyle bir şey. Orada bir gerilim var tabii doğru. Şimdi bir de bak üçüncü üçleme var ya bunlar hep üçleme oluyor. Bir de Kazulet gibi kadın vardı. Hı hı. Onu da zamanında incelemiştik. Şimdi Amerika'da hükümet tarafından yapılan araştırmaya göre insanı tam manyak yapan meslekler belirlendi. Yani nasıl sağlıklı giriyorsun bir manyak psikopat olarak meslekten çıkışını veriyorlar. Eline pasaportunu veriyorlar. Nedir bu meslek grupları? İsterseniz hemen kalem kalem inceleyelim. Hazır mısınız? Buyurun efendim. Veriyorum. Garsonlar ve barmenler. Garsonlar ve barmenler niye hayatları kafede barda geçiyor? Niye üzülüyorlar ki? Abi garsonlar ve barmenler özellikle alkol satılan yerlerde gerçekten şey oluyorlar. Yıpranıyorlar. Yıpranıyorlar, yıpranıyor. Neden? Çünkü alkol zaten yıpratıcı bir malzeme. Çünkü oraya dökülüyor onu silerken o çocukların ciltleri de nasıl? Hassas tabii. Ne oluyor? Zaman içerisinde o ciltler... Evet ciltler hemen... Yıpranıyor. Dermatoloğumdan mesajınızı aldınız. diyor, senin mesajınmış. Nereden canım, benim üstüme atıyorsun. Ben sen bir kere de bir taşı hem elinin altına koysan. Allah bana Allah. Diyorsun şimdi bırakacaksın diyecekken böyle pis yüzüme bakıp. Bir de bana şey yapıyorsun. Bir kere de suçu. Mesajımızı da aldık diye. Yap, o senin önce mesajındır. Kendi telefonuna şey yap. Hayret bir şey. Ben de zaten benim telefonum böyle ötmüyor diyor. Nasıl artık üste çıktıysa. Hayret bir şey ya. Allah. Ne oldu, bir de mesajına da baktın. Ha. Ne oldu? Beni Facebook'ta ekle diyen bir genç kızımız mı? Ha. Ben senin bana mesaj atan tipi bir görsen. Böyle deli. Yani 5 tane genç kızı. Yani hükümet gibi kadının erkek versiyonu. Öyle hocam. Söyleyeyim. O derece kuvvetli bir şahsiyetti. Şimdi neydi? Şimdi ben garsonlarla ilgili teorimi söyleyeyim mi? Söyle canım. Garsonluk mesleğine meslek olarak bakan çok az garsonumuz var. Hepsi geçici. Oo, laf sokmayla başladınız, bravo. Efendim herhangi bir... Artist mi diyorsun? Hayır, Amerika'da yani, öyle çünkü. Bu işte devam etmeyi düşünen insanlar çok az ve onları da görüyorsun yani. Hakikaten profesyonel garson. Ben garsonluk yapıyorum. 10 yıldır da bu mesleği yapıyorum. Tık tık tık. Buyurun efendim, tık tık tık diye devam eder. Ondan sonra belki kendi işletmelerini açarlar, devam eder. Öbürleri şimdi biraz garsonluk yapayım, sonra enişlerin takside takılırım falan diye. O adamlar tabii yıpranır garsonlukta. Ben mesela şimdi beyin cerrahı olsam ben de yıpranırım. Çünkü yani meslek olarak görmüyorum. Onu geçici bir iş olarak gördüğüm için beyin, ay yani karşımda her sabah beyinler uçuluyor. Bir de ben bilmediğimden nereye şey yapacağım. Ben de yıpranırım onu. Bilmediğin etmediğin meslekte yıpranırsın yani. Anlıyorum. Zannediyorsun ki oradan ona gazoz getir, buna bunun tabağını al falan diye. He. Beyin cerrahlığını da öyle zannediyor. Çok hakikaten. Beyni açıyorsun, oradan çık çık çık. İki kesiyorsun, kapatıyorsun gibi. Vallahi hiç böyle düşünmemiştim. Gerçekten yeni bir pencere açtın bana. Yeni bir ufuk. Bundan sonra garsonluk onu al. Garsonları getir, ben ikiye getir, ayıracağım. Işi değil garsonluk. Ben ikiye ayıracağım bundan sonra garsonları. Bunu hayat meslek işimi... edinmiş insanı. Hayır, meslek de değil. Yaşam biçimi olacak adamın. Garson adamın yaşam biçimi olacak. Mesela garsonluk. Garsonluk tabii. Bir yaş nasıldır? Garsonu? Bir yaşam biçimi nasıldır? Bir yaşam bana biçimine... bir yaşam biçimi lütfen. Bir yaşam biçimine dönüştürüyor. Bana bir yaşam biçin. Mesela sabahleyin kalktı. Ne yapacak hemen? Hemen servise başlayacak. Peçeteleri katlayacak. Güzel servise açacak. Bütün ne var ne yok hepsini böyle jilet gibi isterim. Jilet gibi. Ne yapacak? Hemen gidecek şeyini yapacak, hazırlayacak. Ne o Fahir? Tost hazırlıyor mutfakta. Ben şey yaptım da. Yaktın da üstünü mü şey yaptın? Üstünü kasıyorum. Hepsi, ya bunu bir aslında tam bir yaşam biçimi ben de şey yapmadım. Tam getirtemedim. Yerine oturtamadım ama bunun üzerine araştırma yapacağım. Ay, ben dikkat onu, ben onu şey belli, yapacağım bak, o adamı. Belli bir yaşın üstündeki garsonlarla genç garsonlar arasındaki farkı yaş farkı ne kadar? Ayrımını gör yani. Yaşlı adam diyor ki ben garsonum 25 senedir. Genç şöyle diyor. Ben aslında artistim. Hele bir zamanlar Likya vardı ya. Likya'da ne kadar garson varsa hepsi şair miydi neydi? Böyle herkes havalara bakardı böyle. Kahve isteyeceksin. Orada çünkü böyle bir üniversite öğrencileri falan part time falan çalışıyorlardı. Hepsi bir hayaller. Hepsi bir şey. Böyle herkes bir havaya bakardı. O zamandan beri ben bunu gözlemliyorum. Çok da yanılmadığımı düşünüyorum. Valla bunun üstüne benim söyleyecek ekleyecek bir şey, ben o kadar haşır neşir olmuyorum yani haşır neşir olmuyorum dedim. Nasıl o kadar sen bir de işveren olarak o kadar ben hiç öyle düşünmemiştim, gerçekten hiç öyle düşünmemiştim. Bundan sonra ama hakikaten iş alırken sor, sen garsonlukta bir kariyer yapmayı düşünüyor musun? Yoksa buna gelip geçici bir heves, çünkü bir kariyer yapmayı düşünmeyen adam ne diyor, garsonlukta tabi sıkılır ya, tam bir hayal kuruyorum, tam bir şiir yazarken orada kahve diyor yani. Yıprandım ya bu meslekte diye dolanırsın. Peki abicim tamam. Garsonuna ihtiyacımız yok. O zaman devam edelim. Garsonuna ihtiyacımız yok dedim. Onu bir sırada koyuyoruz. Ondan sonra ne var? Yaşlılara bakanlar. Yani yaşlılara bakanlar dedi. Mesela seni düşünüyorum. Affedersin, belli bir yaştan sonraki çok da uzak olmayan bir süre bu. 30 seneye kadar ne yapacaksın? Kendi kabahatiyle içli dışlı olan bu samimiyeti daha da ileri boyutlara getiren bir adam haline geleceksin. Yani şimdi yaşlılarda şöyle bir şey var. Sorunlar bir değil bin. Bir kere yaşlı esprisi denilen bir şey var. Abi o çok güzel bir espri ama belli dozajda. Bir sen bayramdan sonra... bayrama görünce ha, yılda süper. İki defa. Evet. Ama onun bakıcısı her gün aynı espriyle karşılaşıyorsa ne olur? Her gün veya gün aşırı ne yapar? Bir süre tabii doz şeyini ne yapar? Belki gün içinde defalarca. Bir de bir espri bulmuş. Kendi kabahatini yer diye böyle yani gösteriyor. Bir noktadan sonra çekilmez hakkı. Aksi de olabilir, şey de olabilir. Bir de şimdi bu söylediğim belki bazılarını yıpratacak ama eğer bu bakıcılığı meslek olarak görmüyorsan yıpratır. Sen gene üniversite öğrencisi, part time iş yapayım, yaşlı bakayım falan, hayaller dalayım falan. Habire adama şey de, vallahi ne zaman ölecek bu falan diye. O adamın ölmediği her gün sana zul gelir yani. Ölse de tatil başlasa falan diyor. Doğru. Bravo. Onu da ne haline getirmemiz gerekiyor? Meslek olarak görürsen, her şey. Her şey meslek. Çok güzel. Her şey zevkli. Onu bir yaşam formatı haline getirelim hocam. Ben bir kere bir elektrikçiyle tanışmıştım. Bir şey soracağım. Ne tip ortamlarda takılıyorsun? Elektrikçiyle nasıl bir tanışma ortamı içine girdin? Bunların kafesine mi gidiyorsun sen? Yok, barda. Elektrikçiler odası mı var? Barda ama... Barda siz... elektrikçiler mi var? Ben hiç barda bir elektrikçiyle tanışmadım. Al, Cemal'le tanıştım. Cemal. O da bana mesaj atıyor. Cemal ki? Ne iş yapıyor? Vodkacı Cemal diye geçer. Ya barda bana vodkacı. Da şöyle mesaj atıyor. Morarma ile ilgili bir takım espriler yapıyor bana. Sinirlendim dikkat edersen. Anladım. Ama elektrikçilerde böyle bir şey yok. Adam bana şey demişti. Çok yaban gelmişti ama bugün dönünce çok mantıklı geliyor. Böyle biraz da alkollüydü falan. Konuşuyoruz bilmem ne. Ha. Elektrikçiyim ben. İnsanları aydınlatmayı seviyorum. Böyle bir yavan laf etmişti ama adam işini seviyor demek ki. Bu adamı yıpratamazsın sen yani. Aydınlatma derken hocam. O bayağı bildiğin aydınlatma. Hayır yani insanı aydınlatmayı seviyorum falan deyince... Bunun floresanı var, ampulü var falan. Çeşit aydınlatma şeyleri. Aydınlatması var. Ben yani bir rahatsız olur uzaklaşırdım ben oradan. Ben de zaten böyle hırıl hırıl konuşuyorsa seviyorum. Ama yani adam seviyor mesleğini. Ne yapacaksın şimdi? Devamlı söylenen, sızlanan garsondan hasta bakacaksın. Daha iyi değil mi bu adam? Çok güzel. O zaman ben... Bir tane hasta bakıcı da şöyle desin. Kakalarından çeke çeke uzaklaştırmayı seviyorum diye. Bravo. Mesela. Bravo. Ve son bir numarada hakikaten en çok yıpratan meslek. İnsanları affedersiniz psikopat hale getiren meslek grubu da çocuk bakıcıları olduğu tespit edilmiş. Ama lan babalar sizde nasıl yürek var? Ama hakikaten şimdi ben çocuk diyorum, çocuk mu iblis mi ne olduğu belli olmayan bir takım canlılar ortalıkta dolaşıyorlar. Çocuk bakıcılığı benim anlayamadığım bir meslek. Nasıl? Şimdi kendi çocuğun değilse evet. Çekilecek şey değil çünkü. Sen aramıyor muydun bakıcı? Bakıcı arıyordum zaten. O noktada bu konudaki düşüncelerim billurlaştı. Çok neredeyse billurlaşmasına çok sevindim. Gittiğim her yerde yanımda Uğur Dündar'ın gölgesini hissettim böyle. Sanki çantamda gizli kamera vardı. Bir hafta sonra televizyona çıkacak falan diye böyle. Bir insan bakarız falan diye. Evet tamam işte ne güzel bakarız diyor. Meslek haline getirmiş onu. Yok yaşam biçimi haline getirmiş. Özümsemiş. Yani mesela kendi çocuğuna bakmış kadınlar çocuk bakarım diyorlar. O mesleği icra etmemiş ki kendi çocuğun ayrı. Başkasının çocuğu sen başkasının olacak. Çocuğuna bakabilir misin? Bakmam. Nasıl bakmam? Bakmam. Güzel para verecekler. Kaç paraya bakarsın? Kaç yaşında çocuk? Kaç gün çalışacağım yol parası veriyor musun? Yol parası veriyoruz ve çocuk 2 yaşında. Çişini kakasını tutuyor mu? Hayır. Hayır aslında tutabilir ama tutmuyor. Pislik yapıyor. Pislik var. Ve şöyle yapıyor. Şimdi bezden de hoşlanmıyor. Böyle geçiyor salonun ortasına. Gazete açıyor bacaklarını. Abi. Böyle diyor. Ve diye şar oraya yapıveriyor. O bana mı da ait o? Ha? O da sana ait. Evin temizliği de bana mı? Affedersin haldaki şeyi öyle mi bırakacaksın? Benimle ilgili değil ki o. Bütün gün kokar be. Çocukla ben aşırı neşeyim. Çocuk onu yaparken kendi üstüne sıçratmıyorsa benim için problem yok. Peki çocuk mesela şey yaptı böyle bakıyor gözünün içine baka bak duvarın dibine çömeldi blah, blah. Ne yapacaksınız? Bir şey soracağım konuşmayı biliyor mu? Biliyor ama psikozu da konuşmuyor. Hayır, mesela ben dövsem annesine söyler mi? Of anne nasıl var ya. O zaman dili çözecek gibi. Dili çözecek gibi ortalıkta kaça bakarsın böyle bir çocuğa? 500 artı yok parası. 500 artı yok parası. Tabii canım. Tamam o zaman ben 200. Kaçtan kaça? Sabah 10. Radyodan çıkıyor. Radyodan 10.30. 10.30'dan 5'e kadar. Pembençe güzel de olur. Tamam 500'e bakarım. Oradan biraz daha başka yerden arttırıp belki Ali'ne başka yerden. Yani o da meslek gibi görmüyorsan. en yıpratıcı şeylerden biri diyorsunuz. Ana baba yıpratmaz çünkü analar babalar sizde nasıl yürek, yürek var ya burada. Kaç defa söyledik bunu. Doğru. Demek ki neymiş? Herkesin derdi kendine. Böyle mi? Herkesin derdi kendine diye bağlayalım onu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Nasıl ağzından aynısını yapıyorum değil mi? Bak bak. Sen değilsin. Buyursunlar Fahri, apar topar getirdiniz beni stüdyoya. Çok özür dilerim. Gel oğlum hayatın değişecek falan diye. Ben seninle hiç oğlum diye konuşmam ki. Bir kere buradan... Biraz abi. Tamam, o zaman bazı özel isteklerim. Ben sana ne dedim? Başkan gel içeri gidelim dedim. Bir de prenses. Prensim dedim. Buyurun efendim. Sen. Hayatım dedim gel. Bana yardımcı olacağın bir konu var. Neden? Çünkü benim elime yine bir şeyler tutuşturdular. Nedir bu? Bir araştırma. Tabii konu benim hakim olduğum bir konu olsaydı sana ihtiyacım var mıydı? Olmazdı ama senin hakim olduğun, senin A'dan Z'ye yalayıp yuttuğun bir konu. Burada sen bizim 7 eminimizsin. Teşekkür ediyorum. Yani, 7 uyurlar da olmak isterim. Ne kadar zaman. Güzel. Yani bizim hatta şu anda... Hatta 7 uyurları tercih ederim. Sabah programı yapan bir öyle diyeyim. Dalga geçilmez böyle konularda. Çünkü sen bizim şu anda güvenebileceğimiz en yetkili insansın. Ve dünya üzerinde şu anda başka bir kim. Yani bu konuda hakikaten şey gösterecek adamsın. Emsal. Emsal de değil ya. Yani anıtı dikecek adamsın. Heykellerinin her tarafa dikilmesi, her ülkeye bir tane heykelinin dikilmesi lazım başkentlerine. Az çok konuyu tahmin ediyorum. Takdir edersin konu ne? Texas Hold'em. Texas Hold'em deyince akla gelen ve o ikinci sırada hocam ona gireceğiz ayrı bir konu. Evlilik müessesesiyle ilgili çok önemli tabii. Sorularımız var. Şimdi iyi kötü herkesin bir evliliği var. Evliliği var tabii başarılı başarılı. Başarılısıyla başarısızıyla evlilikler hepimizin. Onlara sahip çıkalım, reddetmeyelim. Onu bir yaşam onlar da saygınlığını koruması gereken bir kurum. Hocam orada da yaşam biçimi haline getirmemiz gerekiyor mu evliliği? Tabii ki. Tabii ki. Ben öyle evlendim. Bir de gırtlağımızı temizleyelim. Öyle bir şey yok. Tabii ki. Şimdi bir evlilik için önemli 7 tane kural. Bizim bildiğimiz 2 kural vardı. 2S'ye dikkat edilmesi gerekiyordu. Saygı ve sevgi. Ve sevgi. Fakat mutluluk evliliğin 7 küçük sırrı diye yeni bir şey çıkmış. Yani bu biliyorsun şeyler de sürekli değişiyor. Dünyanın 7 harikası da değişiyor. Bu küçük sırlar da değişiyor. Ben bunlar sır değil aslında bilene. Bilene. Bu bilene şey yani. Bu ne bu? Bilene. Yuka çıkmış şeyler bunlar sır değil yani. Değil yani. Bilene ne o zaman? Bilene fasafiso. Ha, bilene. Bilmeyene de kapak diyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi hocam şöyle bir şey diyorlar. Birbirinize diyor teşvik edin diyor. Mesela futbolda teşvik primi. Dünkü teşviğimi söyleyeyim. Evet. Gör ya gör bir şey yok diye. Nasıl yani? Gör ya gör bir şey yok ne demek ya? Masada. Ha. Teşvik ediyor. 30 arttırmış. Texas Hold'em oynarken. Ben önceden çıkmışım mesela. Orada ben ne yapıyorum? Eşimi teşvik ediyorsun. Gör gör onda bir şey yok. Demek diye. Suretiyle. Bu önemli midir hocam? Evlilik çok önemli çünkü, bir şeydir. Çünkü... O güveni tazeler. Ben orada bürgeye her seferinde ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Belli valesi var diye habire şey yapsam. Ne olur yıpranır. Yıpranır. Evlilik bir süre sonra. Bir noktadan sonra acaba kocam bana güvenmiyor mu? Kocam benim elimi bilmeden benim gözlerimin içine bakarak tahmin edemiyor mu? Hocam. Bak neler yavaş yavaş bak domino gibi. Tak tak tak tak tak tak tak. Ondan sonra dümdüz ortalık. Hocam o zaman şöyle sorayım size. Yerde. Bakın yerde flopta şöyle bir durum var. Jilet. Evet. Sekizli. Aha. Ve kupa yedilisi var. Tamam. Jilet ve sekizli sinek. Flopta. Tamam. Bürgenin elinde. Ben bürgenin elini bilmeme gerek yok. Evet hocam girmeli mi girmeli. Çünkü ben evlilik dediğim bu işte. İşte bu noktada ne yapılması lazım? Çünkü çok önemli bir soruya geldik. Bu durumda ne yapılması lazım? Çünkü benim bildiğim kadarıyla evlilik bir Texas Hold'em poker gibidir. Bildiğimiz Türk pokeri değil. Ki, vur bürge diyorum. Vur. Çünkü biliyorum ki elinde 9-10 var. Bravo. Straight'ten aldı töperler de ne oldu? De flop'tan geliyor bunlar. Yani. Bravo. Arada böyle durur durur tak tak tak. Helal olsun. Daha 3 defa vurma şansı var. Hocam karşı tarafın da renge gitme durumu varsa bu durumda yapılması gerekli bir şey var mıdır? O durumda çünkü ben ikisine kaçtım. Eşini nasıl teşvik ediyorsan diğeri geldiğini şöyle diyebilirsin. Hayatım, ben seni sonuna kadar destekliyorum. Evet. Bak ama bak şurada inceliğe dikkatini çek. Karşı tarafın rengi varsa o üzüntünü de paylaşmak için yanında olacağım. Bravo. Ama orada üstü kapalı bir şekilde ne yapıyorsun? Mesajını veriyorsun. Orada bir ektir deyip çekinmiyorsun ortamdan. Helal olsun işte. Mutlu evliliğin birinci anahtarı sende. Tık, bitti. Bitti. Atarım ben. Tik atıyorum gidiyorum. Şimdi şöyle bir ikinci sırrımız var. Aşkın ne demek olduğunu sorun diyor uzmanlar. Yani Bülgeciğim, hayatım. Neyim var? Neyim var? Yani, geldim, şey aşkın oldu. Neyim var? Yani soracaksın. Nedir orada? İkilisi mi var? Böyle hani iki renkten affedersin. Ama burada önemli olan bazen kendini de açık edeceksin yani. Nasıl yani? Poker mesela hocam. Böyle aşkım neyim var? İki valen var dedi. Geldi iki valeyle üçlü olmuş. Şimdi orada bazen insanlar iyiymiş falan diye kartlarını atarlar. Evlilik bu değil işte. Orada atmayacaksın. Atmayacaksın. Bende hiçbir şey yoktu, blöf yapmıştım diye. Kalbini, ruhunu, her şeyini açacaksın. Çünkü sırlarla bir evlilik kurumunu yürütmek ancak filmlerde oluyor. Onlar da zaten sonunda cinayetlerle, karabasanlarla sonuçlanan filmlere dönüşüyor. Ne tür filmler bunlardan biraz? Bunlar Hollywood sineması. Yarı erotik, yarı gerilim filmler. Erotik gerilim. O yüzden açacaksın. Aşkım bende iki tane beşli vardı. Bir şey olur zannettim. Olmadı ama geri de dönemedim. Bu noktaya kadar geldim. Buyurun 3 valinizi de siz alın. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Buna en güzel örnek de belki de 13. Cuma değil mi? Hem evlilik kurumunu güzel sorgulayan filmlerden birisiydi. Şimdi bir tanesi daha var çok önemli. Bunu acaba nelerdir söyleyeceksiniz? Aşk haritanızı yapın. Aşk haritanızı yapın. Meşk haritanızı şey yapın yani. Aşk haritası derken? Şimdi aşk haritası derken şöyle. Aşk haritası yani bu hani kasaplarda şey oluyor ineğin bölgeleri evet. Mi? Aa, bir tane falan onu falan. Çok teşekkür edeceğim ya birisi Facebook'tan bana yollamış tam ismini hatırlamıyorum arkadaşımızın teşekkür etme fırsatını bulamadım. İnek haritası mı? İnek haritasını göndermiş. Türkçesi mi yabancı mı? Türkçesi o kadar güzel ki ben onu büyütüp evimin çeşitli bölgelerini asmakla başlayacağım. Bana da gönderir misin Fahir? Benim onu, de ihtiyacım var çünkü çok ona. Çok güzel işte öyle, öyle bir harita haritası olduğunu düşün. Aşk haritası. Yani düşün bir fotoğrafınız var. Ama tabii yüzler belli değil. Gönül isterdi ki belli olsun ama belli değil. Orada bir aşk haritası çıkaracak olsa. İnsan vücudu. Evet, anatomi olarak düşünelim. Tamam. Nedir? Mesela senin ben işte kafa kısmı, çok özür diliyorum. Kuzey diye düşünüyorum. Hayır, kafa kısmı değil. Öyle kuzey güney harita olarak diye düşünme. Mesela o şimdi o inek var ya. Ben o ineği sen olarak görüyorum. Mesela senin omuz teşekkür başlarının ederim, biraz çok özür diliyorum bazı şeyleri açıkta ediyorum ama yani böyle biraz hassas olduğunu biraz hani anlar böyle hani mesela böyle bir erojen mi derler ne derler böyle bele bele mi bele bele ha omuz başlarının biraz bele bele oraları ben biraz daha ne yapıyorum bele bele diye orayı kırmızılarla şey yapıyorum ne yapıyorum mesela senin gene çok hassas sırt bölgen ne kadar hassas bele bele oraları hep bele bele yapıyorum mesela kırmızıya mı boyuyorsun yani tabi bütün şakakların falan ne oralar mesela ayaklarım iğrenç oralar bence güzel yerler yeşil nine dediğimiz yerleri kırmızı. Ayaklar mesela kırmızı. Geçit yok gibi. Geçit yok gibi diyemeyelim de çünkü o bir harita aşk haritası olduğu için aşkın sembolü biraz. Ben geçit vermiyor dağlar gibi. Yok kırmızıyla alakalı ya. Doğru. O yüzden güzel şöyle yerler yapalım. Kırmızı olmuş. Güzel yerler kırmızı. Siyah. Diğer yerler siyah da değil de böyle mavi. Sıcak soğuk su gibi. Anladım Ghost çok güzel sıcak ve soğuk. Yani mantarı. Ayakların buz kesmiş omuz başların alev alev yanıyor. Alev alev yandım doğru. Çok doğru. Bu o da güzel. Haritaları herkes çıkarsın. Herkes haritasını yapsın. Şimdi, haritasız şimdi. Bak küçücük bir kız. O hikayeyi anlatsın çok güzel. Küçücük bir kız çocuğu. Bir Dora. Ne diyor? Ne gideceğimiz diyor? Yeri bilmediğimizde bize kim yardımcı olur diyor. Kim? Harita! Harita, harita. Kaydedeceği bilmiyorsan yol gösteririm sana. Harita, harita. Başka ne haritaları var? Benim bildiğim bir Dora'nın haritası var. Dora'nın haritası var. Bir iklimler şeysi var. Bir 7 bölge var. Bunlar bir de tarih şeysi var. Dora'nın haritası. Göl, köprü, sandık. Oradan harita zaten 3 aşamayı gösteriyor. Hayatta hep 3 aşama. Göl, köprü ve sandık. Sandık. Aslında bunu bir daha yani çünkü bak göl, köprü, sandık. Ben bunların aslında tekabül ettiği şeyleri hayatımızda... Siz de bir daha söyleyin. Göl, köprü, sandık. O zaman ilk nereye gidiyoruz? Göle. Böyle şeye bakıyorlar. Ekrana sonra ok çıkıyor. Tilt. Evet, göle gidiyoruz. Haydi arkadaşlar, yola çıkalım. Hadi yola çıkalım. Bunu hemen yapalım. Egeciğim ben senden bir şey. Baby TV'ye biraz. Baby tabii TV'de ki yok bunlar. Biz artık Nickelodeon'a geçtik. Nickelodeon'da mı? Baby TV'de bu bile yok. Ben de oturacağım seyredeceğim de. Nickelodeon'a geçti diye ayrıldım. Ben çok mutluyum. Çünkü orada böyle artık başı sonu olan hikayeler var. Şimdi sen çocuklara bir mesaj veriliyor orada da sen bunu hayatına özümse. Bak orada köprü bizim nedir? Zorluklara karşı mücadele yani nedir? Mesela köprüyü geçinceye kadar senden böyle haz etmediğin adamlarla ne yapabilirsin? Böyle omuz omuza dirsek girmek zorunda kalıyorum. Evet, içli dışlı ilişkilere girip orada göl ne? O göl, o gölün simgesi ne? Göl neyi temsil ediyor burada? Birikimi. Bir göl evi, göl evi güzel böyle saat tatil orada sen oraya gidiyorsun ailecek sandıkta falan. Sandıkta içinde sakladık. Sandıkta orada senin neyin ne kadar böyle gizlin saklın. Gizlin özeline giriyor. Özelim. Ha. Tamam mı? Onların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman göl, köprü ve sandık nedir? Hayatın ta kendisidir. Kendisi, doğru. Doğru. Evet. Ben hiç öyle düşünmemiştim. İşte böyle düşünenler ve düşünmeyenler. Artık... Buyurun Fahir Bey, vaktimiz azaldı. Sırları alalım. Sırlar, sırlar değil mi? Sırlar hiç tükenmesin. Sırlar hayatın... Tükendi mi şu an? Tükendi. Arkadaşım sır, mır falan filan faso fiso. Ne yapacaksın? Adam olacaksın. Adam olacaksın. Elini taşın altına koyacaksın ve ben nerede hata yaptım diyebilme cesaretini göstereceksin. Yoksa mi nereye kadar? diye her aşamadan sonra o gelir 3 tane kertenkele o şarkıyı çalar sana. Ve unutmayın. Göle, köprüye ve sandığa. Ne diyorsun ya? Hayata dair her şeye. Evet, bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Haftaya yeniden birlikte oluncaya dek. Hoşçakalın. Çok özeniyorsun değil mi böyle şeylere? Böyle şeylere özeniyorum. O zaman git takım elbiseyle gel şu stüdyoya bak programın güzel havası nasıl değişti. Tamam, yarın öyle bir güzel... Bir de Ali Kırca gibi bıyık bırak. Hakikaten bu programda her şeyin istediğin gibi olmasını istiyor. Ben sana Ali Kırca gibi nasıl davranacağını da bir takım görüntüler ya bir öyle televizyon kanalında nasıl Ali Kırca olunur diye. Çok fazla bir şey gerek yok. Benim anladığım kadarıyla. Çok teşekkürler sevgili dinleyiciler bizimle olduğunuz için. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.